स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जो ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण है, जहां यह निश्चय किया गया स्वयं प्रकाश जो देव है, द्योतनात देव है। तो द्योतन जहां से प्रकाश आता है वह अपनी आत्मा ही है, वह मैं ही हूं, ऐसा जान करके व्यक्ति हर्ष और शोक को छोड़ देता है और फिर उसको इस प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने यह पुण्य किया अथवा नहीं किया, अथवा मैंने यह पाप किया अथवा पाप नहीं किया, इस प्रकार की चिंता उसको होती नहीं है। इस विषय को बताने वाली क्या एक ही श्रुति है और या कई और श्रुतियां हैं, तो क्या बहुत सी श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का भी निरूपण किया। या एतद् विदु अमृता ते भवन्ति अथ इतरे दुःखमेव अपियान्ति तद् यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद् अभवत् निचायत मृत्यु मुखात् समुच्यते। ऐसे एक नहीं कई श्रुतियों को बताया कि उस ब्रह्म का निश्चय करके व्यक्ति मृत्यु के मुख से छूट जाता है। 11वें मंत्र का अवतरण आया था, 11वें श्लोक का, जहां बताया गया ब्रह्मानंद है, तो आनंद जो पद है उस पद के साथ ब्रह्म जुड़ा हुआ है, तो लगता है कि आनंद विशेष है और ब्रह्म उसका विशेषण है। दो होगा ना, एक विशेषण, दूसरा क्या होता है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको बोलते हैं विशेष, और जिन्हें गुणों से विशेष को सुशोभित किया जाए वह जो गुण होते हैं वह विशेषण कहे जाते हैं। जैसे नील कमल, कमल है लेकिन कैसा है, नीला है, रक्त कमल है, लाल कमल है, कृष्ण कमल है, काला कमल है। तो कमल तो एक ही है, विशेष है, लेकिन उसके ऊपर जो नीला काला श्वेत और लाल होते ना इसे कमल, तो ये उसके क्या हो गए, विशेषण हो गया। मोटा पुरुष, पतला पुरुष, गोरा पुरुष, काला पुरुष, धनी पुरुष, धनी आदमी, गरीब आदमी, लंबा आदमी, छोटा आदमी, तो आदमी तो एक ही है ना, तो इसके ऊपर जो विशेषताएं हैं वो बदलती जा रही हैं। तो ब्रह्मानंद में ब्रह्म तो विशेष हो गया और आनंद क्या है, विशेषण है, तो ऐसा जाना जाता है कि यह विशेषण कितने प्रकार का है, इससे सिद्ध हो रहा है। जैसे पुरुष में काला हो गया, गोरा हो गया, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, तो जैसे बड़ा बेटा कहा तो लगता ना कितने बेटे हैं भाई ये तो बता दो, क्योंकि बड़ा बेटा हो गया तो छोटा भी बेटा हो सकता है, मझला भी बेटा हो सकता है और सझला, मझला सझला छोटा ऐसे कई होते ना, क्योंकि बड़ा बेटा बोलते ही आपके मन में कल्पना नीचे की हो जाती नहीं हो जाती है, और नीचे की कल्पना कितने भी हो सकती है, बड़ा है तो छोटा भी नहीं हो सकता है, मझला भी हो सकता है, सझला भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे चार भाई हैं तो क्या होता, बड़ा, मझला और सझला, इसके बाद छोटा, चार हो गए। तो ऐसे आनंद का विशेषण बोलते, ब्रह्मानंद बोलते ही ऐसा लगता है कि ब्रह्मानंद के अलावा और भी कई आनंद होते होंगे, तो वह आनंद कौन कौन से होते हैं, यदि ऐसी आशंका होवे तो इस आशंका के लिए 11वां श्लोक बताया गया है। आनंदस्त्रिविधो ब्रह्मा आनंदो विद्या सुखम तथा विषयानंद इत्यादो ब्रह्मानंदो विविच्यते। आनंद त्रिविधो, आनंद त्रिविध। यह आनंद जो होता है वह आनंद तीन प्रकार का होता है। पहला आनंद है ब्रह्मानंद। कौन सा आनंद? वो तो आप सब सिम डूबा करो, क्योंकि ब्रह्मानंद असली आनंद होता है। दूसरा आनंद है विद्यानंद। विद्या सुखम जो है ना, वह विद्या सुखम कौन सा सुख है? विद्या सुखम है विद्यानंद। और तथा अगला आनंद कौन सा है? विषयानंद। ये तीन आनंद है। देखो मुख्य तो विद्या, ओ कौन सा आनंद है? ब्रह्मानंद ही है। मुख्य कौन सा आनंद है? वो जो ब्रह्मानंद है ना, वह निर्विशेष आनंद है। आ जो विद्यानंद है और विषयानंद है ना, आनंद तो मूल आनंद तो वहीं से आएगा। कहां से? ब्रह्म से ही आनंद आएगा, लेकिन विषय के साथ मिलता है इसलिए उसका नाम क्या है? विषयानंद। और ज्ञान के साथ मिलता है इसलिए उसका नाम क्या है? विद्यानंद। ज्ञानानंद, विद्यानंद, जो भी कह दो। जैसे मैंने बताया कि किसी को डायबिटीज कम हो, शुगर कम हो, तो क्या खाना चाहिए? मिठाई। अब या तो रसगुल्ले खा लो, या गुलाब जामुन खा लो, या बर्फी खा लो, अथवा मूल लेना हो तो गन्ना चूस लो। लेकिन अरे भाई, मूल जो होगा ना वो तो प्योर आनंद है, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। लेकिन इसके बाद यदि रसगुल्ले के साथ उसी रस को ले रहे हो, तो भी रसगुल्ला के साथ ले रहे हो तो वह विषय आनंद। विषय के साथ यदि आनंद मिल रहा है तो उस आनंद में मिठास तो उसी की है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ कड़वाहट भी, उस विषय की कुछ न कुछ कड़वाहट मिल जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया आनंद कौन सा है? ब्रह्मानंद लेना चाहिए। अब ब्रह्मानंद न पचा पाओ, न समझ में आवे, तो कौन सा आनंद लेना? विद्यानंद अथवा विषयानंद लेना। विषयानंद इस प्रकार से आदव माने सबसे पहले ब्रह्मानंदो विविच्यते। ब्रह्मानंद का हम विविच्यते ने व्याख्यान करते हैं, विवेचन करते हैं। विविच्यते ने ब्रह्मानंद का विवेचन करते हैं। यह ब्रह्मानंद भी तीन निमित्त से मिलता है। पहला है योगानंद, दूसरा है आत्मानंद, तीसरा है अद्वैतानंद। ये तीन है। इन तरीकों से आनंद की अनुभूति होती है। भाष्य देखते हैं। आनंद इति ब्रह्मानंदो विद्यानंदो विषयानंद इति अनेन प्रकारेण आनंदस्य त्रैविध्यम अवगंतव्यम। तत्र इतरयोः आनंदयोः ब्रह्मानंद मूलत्वात् आदौ अध्यायत्रयेण ब्रह्मानंदो विभज्य प्रदर्शयत इति अर्थः। साधारण अर्थ है ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद इति माने इस प्रकार से, इति माने वही इस प्रकार से, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, इसका अर्थ क्या किया? अनेन प्रकारेण इस प्रकार से, अनेक प्रकार से आनंदस्य त्रैविध्यम अवगंतव्यम। आनंद को तीन प्रकार का जानना उचित है। आनंद तीन प्रकार से है, इसको जानना उचित है। तत्र माने वहां, इन तीन प्रकार के आनंदों में इतरयोः, ये दो हैं, षष्ठी द्विवचन इतरयोः, ये दो प्रकार के जो आनंद हैं, कौन से? बाद वाले विद्यानंद और विषयानंद। आनंदयोः, ये बाद वाले दोनों आनंद हैं। ब्रह्मानंद मूलत्वात्, ब्रह्मानंद मूलक ही हैं। मैं पहले दिन बताया था कि जिसको भी जो भी सुख मिलता है वह सुख तो ब्रह्म का ही सुख है। हम कई बार बताते हैं, जो सुख जिसको जहां से भी किसी भी निमित्त, बस वो सुख ब्रह्म का ही है। लेकिन ब्रह्म के सुख की प्राप्ति में निमित्त भले कोई विषय बन जाए, भाई वही मन की शांति होते ही वस्तु की अनुभूति हो जाती, आनंद की अनुभूति हो जाती है। अब उस मन की शांति में हेतु चाहे योग बन जाए, ये भी तो सकता है, योग भी हो जाए, यम नियम आसन प्राणायाम ये योग भी हो सकता है, अथवा विषय भी हो सकता है। विषय से भी मन एकाग्र हो जाता है तो, लेकिन जो भी आनंद मिला है वह आनंद किसका है? ब्रह्म का ही है। जहां से मिठास आता है वह मिठास तो चीनी की है। अब उस चीनी की मिठास को रसगुल्ले से ले लो अथवा जलेबी से ले लो, जलेबी में भी वही सीधा नहीं क्या चाशनी, जलेबी में वही चाशनी है और रसगुल्ले में भी वही चाशनी है। रसगुल्ले में तो थोड़ा पतली चाशनी होती है, लेकिन गुलाब जामुन में लगभग चाशनी दोनों सेम ही रहती है, जो जलेबी वाली चाशनी होगी। अब वो किसी भी निमित्त से अंदर जा रहा है, लेकिन चीनी तो वही है, चीनी मिठास ही है। तो वही कहा गया है कि जो ब्रह्मानंद मूलक ही हैं ये दोनों आनंद, कौन सा आनंद? विषयानंद और विद्यानंद। ब्रह्मानंद मूलत्वात्, ब्रह्मानंद मूलक ही हैं, इसलिए आदम ने सबसे पहले जब ब्रह्मानंद मूलक ही हैं, जो सुख मिलता है सब ब्रह्मानंद ही का है, तो सबसे पहले अध्याय त्रय इन तीन अध्याय के द्वारा ब्रह्मानंदो विभज्य, ब्रह्मानंद को विभज्य माने बांट करके विवेचन करके प्रदर्शित उसको पहले दिखाया जाता है। पहले ब्रह्मानंद माने निर्विशेष आनंद को दिखाते हैं, और निर्विशेष आनंद को बांट करके दिखाना माने जो विषय हैं, जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों को हटा करके उस विषय का हम अनुभव कराते हैं, उस आनंद का हम अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहले तत्र आदव तावत तैतरेयी स्तुति पर्यालोचनायाम आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते इति अभिप्रायेण भृगुवल्लया अर्थम संक्षेपेण दर्शयति। तत्र माने तीन प्रकार का आनंद बताना है ब्रह्मानंद के अंतर्भूत। तो सबसे पहले तब तैतरेयी स्तुति का पर्यालोचनायाम, पर्यालोचन करने पर, खूब चिंतन करने पर, ब्रह्म का जो स्वरूप है वह स्वरूप हमने किस रूप में जाना है? आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्यते, ब्रह्म आनंद रूप से जाना जाता है। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से भृगुवल्लया, भृगुवल्ली के द्वारा अर्थम संक्षेपेण दर्शयति, इसी आनंद को संक्षेप में दिखाते हैं। थोड़ा तैतरेय स्तुति में जाना, शिष्य गुरु के पास जाता है ब्रह्म को जानने के लिए, इसमें है अरे हम भी तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा भी गच्छेत, उस तत्व को जानने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और किसको जानने के लिए? तद विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए जिस तत्व को जानने के बाद फिर से आवागमन होता नहीं है। तत्पदम बीजगित नहीं, तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का ही हमें अनुसंधान करना चाहिए जिस पद पर पहुंच करके, यत पदम तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन गता, जिस पर पहुंच करके न निवर्तन्ति भूयः, भूयः माने फिर से उसका आवर्तन नहीं होता, फिर से वापस आना नहीं होता है। उसी पद को जानने के लिए जाते नहीं जाते बताओ? तो जिस पद का हमें अनुसंधान करना है उसका कुछ न कुछ लक्षण बताना पड़े, नहीं पता पड़ेगा। इस हाल में क्या है, 30 लोग बैठे हैं, हमें गिरीश भाई को खोजना है, कौन से गिरीश भाई हैं, तो कुछ न कुछ उनकी पहचान तो बतानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी बताओ? सफेद कपड़े पहने होंगे, आगे बैठे होंगे, लंबे से होंगे, कुछ न कुछ उनकी एक पहचान, हमसे भी कई कहे कि स्वामी जी कौन से होंगे, तो कहा कि वो लंबे से हैं, घुंघराले बाल हैं और दाढ़ी थोड़ी थोड़ी है, ये उनकी पहचान है। तो मैं कहीं जा रहा था तो जो मजदूर आ रहा था दूर से देख करके, आप वही हैं क्या? कोई न कोई किसी की भी पहचान बतानी हो तो कुछ न कुछ लक्षण तो बताना पड़ेगा। तो जिस पद का हमें अनुसंधान करना चाहिए ब्रह्म पद, उस ब्रह्म पद का लक्षण क्या है जिससे हम उसको कहीं भी जाके खोज ले। तो गुरु ने, पिता रूप गुरु ने एक लक्षण बताया। क्या बताया? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। एक ही पहचान बताई, जान लेना एक पहचान ही पर्याप्त है। क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जानते, जिससे संसार के सारे प्राणी पैदा होते हैं। एन जातानी जीवंती, जातानी एन जीवंती, पैदा होकर के जिसके द्वारा जीते हैं, जिससे शक्ति पा करके वह अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। और शरीर छोड़ने के अनंतर क्या प्रयंती अभिविशंती, प्रयंती मृत्यु काल में जहां सबके सब प्रवेश कर जाते हैं, तद विजिज्ञासस्व उसको तुम जानो, वह कौन है। जो वह है तद ब्रह्म, वही कौन है? ब्रह्म है। मैंने ब्रह्म का लक्षण बता दिया, अब जाके तुम क्या करो? खोजो। ऐसे और बहुत जगह हर एक ढंग से लक्षण बताए हैं। नान्यत् तस्यत् नान्यत् स्मरतु नान्यत् विजानयति स भूमा। दूसरी जगह ब्रह्म का लक्षण क्या बताया? जहां कोई दूसरा देखता नहीं है, न कोई सुनता है, न कोई जानता है, वही कौन पद क्या है? भूमा है। ब्रह्म के लक्षण हर ऋषियों ने, हर उपनिषदों में अनेक अनेक ढंग से उस ब्रह्म का लक्षण बताया है। केने सितम, वो है ना कठ उपनिषद में जब पूछा केने सितम, किसकी इच्छा से वह हुआ था, वहां भी ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। यन मनसा न मनते, जिसके जो मन से नहीं जाना जाता है, जो बुद्धियों से नहीं जाना जाता है, किसी रूप से उस ब्रह्म के स्वरूप को बताने का प्रयास किया गया है, तो वहां ये प्रयास बताया। तो शिष्य चला गया, खूब खोजा किससे सारा संसार पैदा होता है और किसमें स्थित है, अंत में किसमें लय हो जाता है। तो क्या निश्चय हुआ? पहले हुआ अन्न से। सारा प्राणी कहां से पैदा होता है? अन्न से। मनुष्य अन्न खाता है तो अन्न से वीर बनता है, वीर से ही व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के अनंतर वह अन्न को ही खा करके जीवित रहता है। भाई उसकी सत्ता कैसे है? अन्न है तभी तो जीवित है। अब बाद में मरता है तो भी अन्न में ही, अन्न माने धरती में ही लय हो जाता है, फिर मिट्टी रूप हो जाता है, किसी किसी का भोज्य बन जाता है, अन्न में लय हो जाता है। तो बड़े खुशी खुशी गया गुरुजी के पास। गुरुजी, मैंने ब्रह्म को क्या किया? जान लिया। कौन है ब्रह्म? कहता अन्नम वह ब्रह्म। कौन ब्रह्म है? अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्नात वह वहां बताया गया, अन्न से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं, अन्न में ही स्थित है और अन्न में ही सब लय हो जाते हैं। तो कहा भाई और तप करो, और तप करो, अभी तूने जाना नहीं है, और तप करो। फिर गुरु फिर जाता है जानने के लिए, फिर बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, प्राण ही ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? प्राण है नहीं, प्राण से ही पैदा होता है, श्वास है तभी तो पैदा है, और श्वास है तब तक स्थित है, और श्वास गई दस हवा में लय हो जाते हैं, सब क्या है? तो प्राण ही ब्रह्म है, उन्होंने निश्चय कर लिया। आप लोग भी कहते जब तक प्राण है, श्वास है, तब तक जान है, और श्वास गई पंछी उड़ गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, तो श्वास कहां? लय श्वास में ही, हवा में लय हो गई, तो प्राण ही ब्रह्म है। तो कहा बेटा आओ जाके तप करो, अभी भी तूने जाना नहीं है। फिर गया खोजता रहा क्या हो सकता है। अब ये विचार रूपी तप चल रहा है, कौन सा तप है? विचार रूपी तप है। तो क्या मन ही ब्रह्म हो सकता है? कौन सा? मन ब्रह्म हो सकता है। क्योंकि मन के संकल्प से ही व्यक्ति पैदा होता है। मन है तभी तो सृष्टि है, स्वप्न की सृष्टि कहां से होती है? मन से ही है। जब तक मन वहां रहेगा तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखेगी, अन्य स्वप्न का सदा संसार कहां लय हो जाता है? आपके अपने मन में ही लय हो जाता है। तो मनोमय कोश ही क्या है? ब्रह्म है। तो गुरु जी मैं जान गया मन ही क्या है? ब्रह्म है। तो कहा बेटा और जाके तप करो, और जाके तप करो। फिर और गया तो फिर बताया क्या, फिर विचार किया, विचार किया, कहा मन भी तो कंट्रोलर है। किसका है? बुद्धि का। क्या है? बुद्धि का। विज्ञानमय कोश कौन है? विज्ञानमय, बुद्धि का है। तो बुद्धि ही ब्रह्म है, कर्तृत्व विज्ञान ही क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान है वही क्या है? ब्रह्म है। फिर कहा बेटा और खोज, और खोज। फिर वह गया तब खोजा क्या, आनंद ही ब्रह्म है। तो इस तरह से उसने ब्रह्म को आनंद रूप से जाना। यहां आया भृगु पुत्र पितुः श्रुत्वा, भृगु पुत्र पितुः श्रुत्वा वरुणात् ब्रह्म लक्षणम्, वरुणात् ब्रह्म लक्षणम् अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा आनंदम विजिग्यवान्। अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा आनंदम विजिग्यवान्। भृगु पुत्र है, भृगु आख्या पुत्र है, भृगु नामक जो पुत्र था, पितु श्रुत्वा पिता से सुन करके, पिता कौन है? वरुणात। तो वरुणाद पितु श्रुत्वा, वरुण नामक पिता से सुन करके क्या सुना? ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्म का क्या लक्षण है वह भृगु ने सुना। किससे सुना? पिता से। इसलिए इस अध्याय का ही नाम है भृगु बल्ली। क्या नाम है? शिक्षा बल्ली। इसके बाद कौन सी बल्ली है? बल्ली है भृगु बल्ली, फिर आनंद बल्ली बाद में आता है। तो भृगु बल्ली सुना, भृगु ने सुना, क्या सुना है? ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्म का लक्षण क्या है? जिस ब्रह्म को हमें जानना है उस ब्रह्म का कुछ न कुछ तो लक्षण बताओ, बिना लक्षण के हम कैसे जानेंगे बताओ। और सब जगह ब्रह्म का लक्षण बताया है, चाहे कच होवे, चाहे केन होवे, चाहे प्रश्न होवे, चाहे ऐत्रेयी होवे, चाहे तैत्रेयी होवे, सब जगह ब्रह्म का कोई न कोई लक्षण बताया गया है। चाहे ईशावास्य उपनिषद होवे, हर उपनिषद में ही ब्रह्म का कोई न कोई लक्षण बताया गया है। तो ब्रह्म का लक्षण बताओ, जिस लक्षण से हम उस ब्रह्म को पहचाने जाने। तो गुरु जी ने बताया, क्या बताया आप जानते ही हो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिविशन्ति। ये लक्षण सुना, सुन करके वापस आया। तो अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्त्वा, अन्नमय कोष को, प्राणमय कोष को, मनोमय कोष को और बुद्धि माने विज्ञानमय कोष को त्यक्त्वा छोड़ दिया। छोड़ करके जो पांचवा बचा कौन सा? आनंदमय कोष, विजज्ञवान आनंदमय कोष को, आनंद को ही ब्रह्म रूप से उसने क्या किया? समझा, जाना। अब उसे आनंद के बाद भी उसने एक बार तप करने गया था, लेकिन भाई आनंद तक कि आनंद के माध्यम से ही पकड़ाया जाएगा, अन्यथा बाद में तो ब्रह्म को पकड़ना मुश्किल है, कैसे पकड़ोगे? फिर कुछ बताने के लिए आओगे नहीं, मैंने जान लिया। तो जब बताया और तप करो तो गया, और फिर वापस आया ही नहीं। फिर वो मस्ती वाला गीत गाता, हा हु हू हा हू हा करके मस्ती वाला गीत गाता है। तो आनंदमय कोष को, आनंद को ही ब्रह्म रूप से उसने अनुभव किया। भृगु इति भाष देखना, भृगु नाम का पुत्र है, पितु वरुणाख्या, वरुणाख्यात ब्रह्म लक्षणम, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभि संविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। इति एवं रूपं श्रुत्वा अन्नमय आदि कोशेषु तत्लक्षण असंभवेन तेषाम् अब्रह्मत्वं निश्चित्य आनंदम ब्रह्म आनंदम द आनंदमय कोशे पंचम अवयवत्वेन ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति श्रुतम् बिंबभूतम आनंदम ब्रह्म लक्षण योजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान इति अर्थ है। भृगु नामक पुत्र है, भृगु नामक जो पुत्र थे पितु माने पिता से, पिता कौन है वरुण आख्यात, वरुण नामक पिता से ब्रह्म लक्षणम श्रुत्वा ब्रह्म का लक्षण सुना। क्या सुना, ये श्रुति का वाक्य बताते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यतः इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संसार के सारे प्राणी पैदा होते हैं, एन जातानि जातानि एन जीवन्ति उत्पन्न होकर के एन जीवन्ति जिससे जीवन पाते हैं, यत मन जिसमें प्रयन्ति प्रवेश करते हैं, अभिसंविशन्ति मृत्यु काल में प्रलय काल में जिसमें सबके सब प्रवेश कर जाते हैं, तत् विजिज्ञासस्व उसको तुम जानो, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म का लक्षण बताया। इति माने इस प्रकार से, एवं रूपम इस प्रकार से, इस रूप से श्रुत्वा ब्रह्म के लक्षण को सुन करके गया खोज करने, बताए इतनी आसानी से हम लोगों तो क्या है, बनी बनाई खिचड़ी मिल गई, खाने में तो देर लगती नहीं है। अरे महाराज तो हम जानते ही हैं, लेकिन सही बात जिसको आपने कह दिया ना, बिना खोजे जो मिल गया ना, आप उसकी कीमत समझते नहीं हो। अरे पूरा ये लक्षण घटाओ, किससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है, सारा संसार किसमें स्थित है, अंत में सारा संसार किसमें लय हो जाएगा, सब कुछ किसमें। अब देखो हम ही लोग पैदा होते हैं, कुछ दिन हैं, अंत में कहां सत्ता चली जाती है, बताओ कहां लय हो जाते हैं, वह तत्व तो कौन है, और जो था नहीं वो सब कहां से पैदा हो जाता है, बड़ा आश्चर्य वाला नहीं है। एक बीज में ही देखो पूरा इतना बड़ा वट वृक्ष समाया है, पिता के वीर में छोटे सेंस में पूरा शरीर के शरीर क्या है समाया है, तो कहां से वीर भी कहां से बना, कैसे आया, यदि पूरा अनुसंधान करो तो सारी जिंदगी लग जाएगी, फिर वह अनुसंधान नहीं कर पाएंगे हम लोग, जान लेना। वैज्ञानिकों ने कोई भी चीज को खोजने के लिए कितना मेहनत किया बताओ। एक हमने सुना जान मेंडल का नाम सुना होगा आपने, सुना नहीं, जान मेंडल नहीं सुना है, बॉटनिकल एक माली थे, सिंपल माली, साधारण माली थे, बहुत विद्वान विद्वान नहीं थे, खेती वेती करते थे, एक फूल का पराग दूसरे फूल में डालें, दूसरे का इसमें डालें, इस तरह से खोज खोज करके एक नया एक आविष्कार कर दिया, संकर मगर आजकल हाइब्रिड, उसी आधार पे आजकल क्या हो गए हाइब्रिड। फिर एक खोज पहले किस पे हुई, वृक्षों में हुई, बाद में जानवरों में हुई, जो जर्सी गाय आदि आ गई हैं, ये सब कैसी संतानें हैं, हाइब्रिड ही तो हैं। तो ये सब मिला मिलाकर कैसे कैसे क्या क्या किया, तो इनको खोज करने में कितनी पीढ़ियां लग जाती हैं, हमें तो बना बनाया माल मिल जाता है, हम खा जाते हैं, तो उसने खूब खोजा होगा, एक एक चीज का अनुसंधान किया होगा, क्या इससे पैदा हुआ, क्या इससे पैदा हुआ। तो उसने सुना तो कहा अन्नमय आदि कोशेषु तद लक्षण असंभवेन, यहां तो बस सिंपल बता दिए, अन्नमय आदि जो चार कोश हैं, अन्नमय मनोमय अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय, इन चार कोशों में तत् लक्षण असंभवेन, ये जो ब्रह्म का लक्षण है ना, यह लक्षण घटित नहीं होना हो रहा है, असंभव होने से तेसाम अब्रह्मत्वम, यह सब ब्रह्म रूप नहीं है, ऐसा निश्चित, ऐसा निश्चय करके आनंदम, आनंद को ही, आनंद माने क्या हुआ, आनंदमय कोशे, आनंदमय कोश में जो पंचम अवयवत्वेन, जो पांचवा अवयव था उस अवयव में उसने आनंद को पाया। कैसे पाया, ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठां, क्योंकि वहां ब्रह्म की जो पूंछ है ना, जो निर्विशेष ब्रह्म है ना, उसकी जो चिदाभास रूप से परछाई पड़ी ना, क्योंकि परछाई भी उस ब्रह्म के स्वरूप से मिलती है। अब भाई एक दर्पण में सूर्य की जो परछाई पड़ती है तो वो परछाई भी से जो चमक आती है वह चमक भी सूर्य की चमक जैसे ही होती है, नहीं होती, तो इसलिए उसको कहा ब्रह्म पुक्षम, ब्रह्म के प्रतिबिंब रूप से वहां प्रतिष्ठित है। पुक्ष माने वह ब्रह्म के पुक्ष माने प्रतिष्ठित रूप से, प्रतिबिंब रूप से, चिदाभास रूप से जो प्रतिबिंबित ब्रह्म है उस ब्रह्म को आनंद रूप से उसने जाना। इत माने इस प्रकार से, सुतम सुना बिंब भूतम आनंदम, बिंब माने प्रतिबिंब भूतम, किस निर्विशेष ब्रह्म को जानेगा क्या, निर्विशेष ब्रह्म को जान नहीं सकता, ध्यान देना, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म से जाना जाता है, निर्विशेष ब्रह्म से सब जाना जाता है, तो इसको जानेगा कैसे, तो जो जान जिससे जाना है वह कौन था, निर्विशेष ब्रह्म है, लेकिन जाना कौन है, प्रतिबिंब भूत आनंद को, कौन से प्रतिबिंब भूत ब्रह्म को जान करके उसने निर्विशेष ब्रह्म का अनुमान किया। इसलिए जो ब्रह्म है ना पुंग मद है, अनुमान अभिधेय है, परोक्ष विधायी है, प्रत्यक्ष उस ब्रह्म का कथन हम नहीं कर सकते हैं, उस ब्रह्म के कार्य को देख करके उस ब्रह्म का हम अनुमान लगाते हैं। तो उस चिदा क्या है, चैतन्य की जो परछाई पड़ी कहां, अंतःकरण में, तो जो चिदाभास रूप से उसकी प्रतिष्ठा हुई, उस प्रतिष्ठा को उसने क्या किया, समझा जाना। ब्रह्म लक्षण योजनाया, ब्रह्म अब जो ब्रह्म का लक्षण था उसी से उसने क्या किया, घटित कराया, अघटित योजना किया, जोड़ा, जोड़ करके ब्रह्मत्वेन ज्ञातवान, उसी आनंद को ही ब्रह्म रूप से उसने जाना। तो ब्रह्म का एक स्वरूप क्या है, आनंद रूप ब्रह्म है, उस रूप से उसने उसको जाना। अब प्रश्न आया, कथम आनंदे तत्लक्षणम योजितवान इति आशंक्य, तद योजना प्रकार दर्शन परम आनंदात ही एव खल इमान भूतान जायन्ते आनंदेन जातान जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति वाक्यम अर्थतः पठति। ब्रह्म का जो लक्षण बताया गया है उस ब्रह्म के लक्षण को आनंदे तदलक्षणम आनंद में, तदलक्षणम माने ब्रह्म लक्षणम को आनंद में कथम योजितवान, कैसे लगाया भाई, उस सूत्र को वहां जोड़ना है ना, जो ब्रह्म का लक्षण है वह लक्षण जिस वस्तु में घटित होता है उस वस्तु में उसको क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा, तो कैसे जोड़ा, तो तद योजना प्रकार उस जोड़ने के तरीके को दिखाने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का कथन करते हैं। आनंदात ही एव खल इमानि भूतानि जायन्ते, हिमन निश्चय ही आनंद से ही इमानि भूतानि जायन्ते, यह सारे संसार के प्राणी पैदा होते हैं किससे, आनंद से। अब यहां आनंद ही समझ लेना, ब्रह्मानंद क्या विषय आनंद हुआ, ग्राम में धर्म वाला जो आनंद है, जो भोगानंद हो जाता है उसमें जब तात्क्षणिक आनंद होता है उस आनंद में ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और जब तक जीवन सुख है ना, आनंद है ना, तब तक जीना भी चाहता है, और जिस दिन खुश सुख आनंद समाप्त होता है ना, कहता जीना भी है तो क्यों जीना है, किस लिए जीना है, अब तो जीवन में जीने का सारा निमित्त ही क्या हुआ, समाप्त हो गया। और जब तक सुख है तभी तक व्यक्ति जीने की कामना करता है, और जिस दिन सुख समाप्त हो जाता है ना, नहीं जीना चाहता। तो आनंदेन जाता, पैदा होकर के वह आनंद में ही जीता, आनंद से ही जीता, जब तक आनंद तभी तक जीता है। और सुसुप्ति काल में सारे झंझटों को छोड़ करके आनंदम प्रयंती, आनंद में ही प्रयंत माने लय हो जाता है। कब? सुसुप्ति काल में। भाई देखो, जब तक जागृत में आपको आनंद सुख मिलता है तब तक जीते न जीते सोते नहीं हो, और जब थक जाते हो तो कहां जाते हो? गहरी नींद में। और गहरी नींद में आप कहां लय हो जाते हो? सुसुप्ति में ही लय हो जाते हो। इति वाक्यम अर्थतः पठति, इस वाक्य को अर्थ रूप से पठन करते हैं। जो श्रुति का वाक्य है इसी वाक्य को शब्दतः न लिख करके अर्थतः पाठ करते हैं। आनंदात एव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, आनंदात एव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्, तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानंदो न संशयः, तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानंदो न संशयः। आनंदात एव भूतानि जायन्ते, आनंद से ही भूतानि माने प्राणानि जायन्ते, सारे प्राणी आनंद से ही, भले वो भोगानंद होवे लेकिन था तो आनंद है, भोगानंद भी होवे लेकिन प्राणी कहां से पैदा हुए हैं? उस आनंद के अतिरिक्त क्षण में से ही उन प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तेन जीवनम, जब तक आनंद है ना, सुख है ना, कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, तभी तक जीता है। और जिस दिन पूरी तरह से सुख समाप्त हो गया ना, फिर जीता ही नहीं है। तो तेन आनंदेन जीवनम, उस आनंद के साथ ही उसका भी क्या है? जीवन है। तेसाम लयश्च, तेसाम माने उस आनंद में ही सुसुप्ति काल में लयश्च, लय भी हो जाता है। अतो ब्रह्मानंदो, तत्र अतो ब्रह्मानंदो न संशय, इसलिए वह ब्रह्मानंद ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भाष्य देखना। आनंदात इति ग्राम्य धर्म निमित्तक आनंदात एव भूतानि माने प्राणिनः जायन्ते, जायन्ते का अर्थ करते हैं उत्पद्यन्ते। ग्राम्य धर्म जो सांसारिक विषय भोग का जो धर्म है, इस धर्म को वैषयिक धर्म है, भोग वाला जो होता ना, इसको हम लोग ग्राम्य संगीत कहते हैं। ग्राम्य संगीत माने वासनाओं को पैदा करने वाले जो संगीत हैं, इन गीतों का नाम क्या है? ग्राम्य संगीत है। तो ग्राम्य धर्म माने वैषयिक जो धर्म है, भोगजन्य जो धर्म है, उन धर्म के निमित्तक, धर्म के कारण जो आनंद होता है, उस आनंद से ही जो वीर आदि का स्खलन होता है, उससे ही भूतानि माने प्राणिनः जायन्ते, जायन्ते माने उत्पद्यन्ते, उसी से उत्पन्न होते हैं। तेन माने उसी आनंद में ही विषय भोग आदि निमित्त के न आनंद, विषय भोग आदि के निमित्तक जो आनंद है ना, उस आनंद से ही जातानि पैदा होकर के जीवनम प्राप्तवन्ति, उसी से ही वह जीवन को भी प्राप्त करते हैं। कुछ न कुछ हर विषय भोग का, किसी को देखने का आनंद मिलता है, किसी खाने का आनंद मिलता है, किसी को पहनने का आनंद मिलता है, किसी को स्पर्श का आनंद लेता है, हर व्यक्ति किसी न किसी आनंद में ही मग्न रहता है। जब तक उसमें मग्न रहता तभी तक उसको जीवन भी है। तेसाम प्राणिनाम लयश्च, कहते तेसाम उसी में ही प्राणियों का लय होता है। कहां? तत्र माने वहां, महामाने तस्मिन माने उसमें, किसमें, सुसुप्त काल के, सुसुप्त काल में स्वस्वरूप भूते आनंदे, जो आपका अपना स्वरूप भूत आनंद है ना, उस आनंद में ही वह होता है, वह उस आनंद में ही लय हो जाते हैं। सुसुप्तौ आनंद अतिरेकेण कस्यापि अनुभव अभावात्। सुसुप्ति में आनंद से अतिरिक्त किसी का भी अनुभव न होने से, भाई सुसुप्ति काल में आनंद के अलावा क्या कोई चीज अनुभव होता है क्या? कहते सुख से मैंने सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो संसार के किसी विषय भोग का तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें सुख का तो पता चला, सुख से मैंने सोया। तो वहां कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में आनंद से अतिरिक्त माने आनंद से अलग कस्यात माने किसी भी विषय का अनुभव अभावात, अनुभव का अभाव हो जाने से अत आनंद, इसलिए वह क्या है, आनंद ही ब्रह्म एव, आनंद को ही ब्रह्म कहा गया है। सर्व अनुभव सिद्धत्वात्, यह बात तो सबके अनुभव में भी आती है कि नहीं आती भाई, ये बात तो सबके अनुभव में आती है। न अत्य संशय है, कर्तव्य है, यहाँ किसी भी प्रकार का संशय करना उचित नहीं है। इति भाव है, ऐसा भाव समझ लेना। इसलिए वह आनंद रूप कौन है, ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म का बता न सत चित और आनंद रूप है। तो पहला बता रहे हैं कौन सा, आनंद सुख रूप, जहां से भी सुख मिलता है। अब वो आनंद ही का आनंद जो होता निर्विषय हो जाता है। अब जो निर्विषय सुख है ना, उसी को विषय के साथ मिला दोगे ना तो सुख नाम भले दे दो। आनंद को ही विषय के साथ मिला दे दिया क्या हो गया, सुख हो गया। जो आनंद है वह तो क्या है, निर्विषय है। तो वह आनंद रूप ब्रह्म है। अब आगे अभी एक मंत्र और बताएंगे इसमें ब्रह्म जो आनंद रूप है, बाद में क्रिया रूप से ब्रह्म की परिभाषा बताएंगे। जहां से भी गति है, एक्शन है, शक्ति है, देखो संसार की हर वस्तु जड़ है, संसार क्या है, जड़ है। उस जड़ में भी चेतनता है, तो चेतनता किसके कारण है, उस ब्रह्म के कारण है। हिलना डुलना जो कुछ भी हो रहा है वह किसके कारण है, अब हमारे अंदर श्वास भी चल रही है तो किसके कारण चल रही है, उस चेतन के कारण। आंख कैसे बंद हो, उंगली ऐसे करो तो पलकें क्या हुई, झपकी, या पुतलियां दाएं बाएं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, चेतन सत्ता है, देख रहे हैं, चेतन सत्ता है। तो जो भी ज्ञान का आधार है, क्रिया का आधार है, वह कौन है, ब्रह्म है। इस रूप में हम उस ब्रह्म को पहचानेंगे। आज दो रूप में भी पहचान लो तो सत्ता रूप में तो है ही है ब्रह्म। किस रूप में, दो रूप में भी ब्रह्म को पहचान लो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। सत्ता रूप में तो हम सब जानते हैं, एग्जिस्टेंस रूप में तो सत्ता रूप में हम सब जानते हैं, लेकिन क्रिया रूप में और आनंद रूप में ब्रह्म को जानना ही हमारी सच्ची पहचान हो जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।